www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم. پچھلی آیات میں اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا گیا تھا، تو سننے والوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں بے سند اور غیر معتبر ہوں اور ان کی کوئی اصلیت نہ ہو، جیسا کہ بہت سے کفار و مشرکین بھی اس طرح کی باتوں کو سن کر نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے بلکہ مذاق تک اڑایا کرتے تھے اور آخرت پر تو انہیں یقین ہی نہ تھا، جنت جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس بات کی صداقت اور سچائی لوگوں پر آشکارا کر دی جائے کہ یہ سب کچی پکی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ انتہائی معتمد معتبر صحیح اور برحق باتیں ہیں، جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی وضاحت خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. بہت سے لوگ یوں کہتے تھے قرآن کریم کو سن کر کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے, یعنی جس طرح شاعر لوگ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے جھوٹی سچی باتوں کا سہارا لیتے ہیں, ایسے ہی یہ قرآن پاک بھی ہے, یہ کہا کرتے تھے. اور بعض بیہودہ لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک نعوذ باللہ جادوگروں کے جنتروں منتروں کی طرح ہے, کاہن اور جادوگر لوگ جس طریقے پر مقفع مسجع عبارتیں پیش کرتے ہیں گویا قرآن پاک بھی اسی قبیل کی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں باتوں کی نفی فرما دی کہ نہ تو یہ شاعرانہ کلام ہے اور نہ یہ کاہنوں کا جنتر منتر ہے, اور دونوں کی نفی کی دلیل یہ ہے کہ شاعر لوگ اپنی بات کو مزین کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. ان کی زیادہ تر باتیں مبالغہ آمیزی پر مبنی ہوتی ہیں, حقائق سے دور ہوتی ہیں, جبکہ قرآن پاک اس طرح کی کمزور باتوں سے پوری طرح خالی ہے. کہاں شاعروں کی تگ بندی اور کہاں یہ مضبوط اور محکم کلام, شاعروں سے اس کو کوئی دلچسپی اور کوئی موازنہ ہے ہی نہیں, بلکہ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو شعر شاعری سکھلائی نہیں ہے اور یہ شعر شاعری آپ کی شان عالی کے لائق بھی نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اسی طرح کاہنوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ مقفع مسجع ہوتی ہے, اور زیادہ تر اس کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. بعض جگہ تک بندی کے طور پر بالکل لغو اور مہمل کلمات جوڑ دیے جاتے ہیں, تو اس کا قرآن پاک سے کیا مقابلہ جہاں ہر ہر لفظ معنی ہے. کوئی ایک حرف بھی پورے کلام پاک میں مہمل نہیں ہے, بے فائدہ نہیں ہے. اگر کہیں آیت کا تکرار بھی ہے تو وہ بھی کسی حکمت اور فائدے پر مبنی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی شعرا ہیں ان کا کلام معجز نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ اور کوئی اس طرح کا شعر کہہ ہی نہ سکے. اسی طرح کاہنوں اور جادوگروں کے جو جنتر منتر ہیں ان میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ جو ایک نے جنتر منتر پڑھ دیا اب دنیا میں کوئی اور اس طرح پڑھ ہی نہیں سکتا، بنا ہی نہیں سکتا، ایسا کچھ نہیں. ایک شاعر شعر کہتا ہے، دوسرے اسی جیسے یا اس سے اچھے اشعار کہہ دیتے ہیں. کوئی جنتر منتر پڑھتا ہے تو جو شیاطین انہیں جنتر منتر سکھلاتے ہیں، ایک کو وہی دوسرے کو بھی سکھلا دیتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی پڑھنے لگ جاتا ہے. تو یہ ان کی گفتگو معجز نہیں کہ اس کی نظیر نہ پیش کی جا سکے، جبکہ کلام الہی بذات خود معجز ہے. چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ کسی میں دم ہو، ہمت ہو، طاقت ہو تو قرآن جیسا کوئی کلام لے کر کے آئے، ایک آیت لے آئے، ایک سورت لے آئے، کچھ آیتیں لے آئے. چیلنج ہے 1400 سال سے اور قیامت تک کے لیے ہے. اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور جس نے قبول کیا وہ عاجز اور درماندہ رہ گیا. ایک آیت بھی قرآن جیسی کوئی پیش نہیں کر سکا. تو یہ شاعرانہ کلام کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ جادوگروں کی گفتگو کا حصہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے جو ایک کریم معزز فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے نازل کیا گیا، اور اس ذات پر نازل کیا گیا جو دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور شریف اور کرامت کی حامل ہے. لہذا جو لوگ یہ طعنے دے رہے ہیں کہ یہ شاعرانہ گفتگو ہے، یہ کاہنانہ گفتگو ہے، سب بے سند باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں، ان کی من گھڑت باتیں ہیں، ان کے دعوے قابل قبول نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بالکل آشکارا کر دی اور قسم کھا کر کے کی، اور قسم یہ کھائی کہ جو چیزیں تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں ان کی بھی قسم ہے، اور جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، ان کی بھی قسم ہے. خلاصہ یہ کہ پوری کائنات کی قسم ہے، کیونکہ کائنات کا کچھ حصہ ہمیں نظر آتا ہے اور بڑا حصہ ہمیں نظر نہیں آتا، بیک وقت وہ ہماری نظروں سے اوجھل لیتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اس انداز میں قسم کھانے میں بھی ایک خاص حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اور اس وقت موجود لوگوں کو آنکھوں سے نظر آنے والی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ چل پھر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، یہ تو دیکھی جانے والی ذات ہے. لیکن ان پر جو فرشتہ وحی لے کر کے آ رہا ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی کا مقرب ترین بندہ ہے، وہ عام لوگوں کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے. تو جس طریقے پر تم لوگ بہت سی آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیزوں پر یقین رکھتے ہو کہ ان کا وجود ہے، وہ موجود ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ فرشتہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لانے پر مامور ہے وہ بھی حق ہے، اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کریم ہے، اور جس ذات پر وہ وحی لے کر کے آ رہا ہے وہ ذات بھی کریم ہے. تو بہت ہی بہترین انداز میں مناسب قسم لا کھا کر کے یہ دعویٰ کیا گیا، تاکہ ہر طرح کے شکوک و شبہات دلوں سے مٹائے جا سکیں. فرمایا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے کہ یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا، یعنی یہ قرآن پاک فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، گویا کہ بالکل ایمان ہی نہیں لاتے. اس کو اس سے تعبیر کیا گیا، ہیلے بہانے بناتے ہو، میل میخ نکالتے ہو، بہانے ڈھونڈتے ہو، کچھ نہیں ملا تو یہی کہہ دیا کہ یہ شاعر کا قول ہے، اور کوئی دلیل نہیں ملی. فرمایا وما هو بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، جادوگر کا، پریوں والوں کا بھی قول نہیں ہے، ان کی طرح کے جنتر منتر نہیں ہیں. یہ سچائی ہے، حقیقت ہے. قلیلاً ما تذکرون، تم بہت کم دھیان کرتے ہو، گویا بالکل دھیان ہی نہیں دیتے. حقیقت کیا ہے وہ سمجھو، وہ یہ ہے کہ تنزیل رب العالمین، یہ قرآن پاک اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. اللہ تعالی کا کلام ہے، معزز فرشتہ لے کر کے آیا ہے، معزز ترین شخصیت پر اسے اتارا گیا ہے. اسے ہلکے میں مت لو، اس کا انکار مت کرو، اس پر یقین کرو. اب کوئی یہ کہہ سکتا تھا، اور مشرکین تو کہا ہی کرتے تھے، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ تم نے اس بات کو بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ کوئی ہماری طرف غلط بات منسوب کر دے اور ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. بالفرض والتقدیر، بالفرض والتقدیر، ہزار مرتبہ یہ لفظ کہنے کے بعد اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف اپنی جانب سے کوئی غلط بات منسوب فرما دیتے، یہ سب بات بالفرض ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے اور اپنے دعوے میں قوت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایسا بالفرض و تقدیر ہوتا تو فرمایا کہ ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی شہرگ کاٹ ڈالتے، ان کو زندہ نہ چھوڑا جاتا اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلاکت سے بچا نہیں سکتی تھی، اس سے بڑا دعویٰ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی غلط بات منسوب کریں تو ہم ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے، تو جب آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہت ہی نقطے کی بات لکھی اس آیت کے ضمن میں، کہ اس سے یہ پتا چلا کہ جو بھی جھوٹا مدعی نبوت ہوگا قیامت تک، اس پر اللہ تعالی کا یہ دستور جاری ہوگا، اور جو شہرک کاٹنا ہے، جو علامت ہے موت کی، اس موت سے جان کا نکلنا، جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہونا، یہ بھی مراد ہے، اور دلیل کے اعتبار سے ایسے شخص کو ذلیل کر دینا، یہ بھی مراد ہے۔ جب ہم یہ دونوں باتیں مراد لیں گے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو مدعی نبوت پیدا ہوں گے ان کے ساتھ دو میں سے ایک معاملہ ہوگا، یا دونوں معاملے ہوں گے، یا تو وہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تو ایسے حالات بنیں گے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اگر وہ فوری طور پر ہلاک نہیں ہوگا تو اللہ تعالی اس کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے بالکل واضح فرما دیں گے، اور وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، لوگ اس پر طف کریں گے، لعنت بھیجیں گے۔ یہ ہے اماتت حجت، یعنی دلیل کے اعتبار سے کسی کو مار دینا۔ تو لقطعنا منہ الوتین کا مصداق دونوں شکلیں ہیں۔ تو اللہ تعالی کے اوپر جو بھی بہتان لگائے گا، جھوٹ باندھے گا، اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرے گا، اس کی بات دنیا میں پوری طرح چل جائے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، چل نہیں پائے گی۔ یا تو وہ شخص ہی نہ رہے گا، یا اسے اللہ تعالی انتہا درجے میں ذلیل فرما دیں گے، رسوا فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ سن لو، یہ جو قرآن پاک ہے یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ متقی بن جاتے ہیں، ذریعہ ہے متقی بننے کا۔ اور فرمایا کہ ہمیں بہت اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ قرآن کی تکذیب کریں گے، قرآن کو جھٹلائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی جھٹلانے والے ہیں وہ آخرت میں اس جھٹلانے پر حسرت اور افسوس کریں گے، انہیں اس کا صدمہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں اسے جھٹلایا کیوں تھا، کاش کہ ہم اس پر عمل کر لیتے، اس کو مان لیتے، اس کی ہدایت پر چلتے، رہنمائی کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے، یہ حسرت کریں گے۔ فرمایا سن لو، یہ قرآن پاک حق الیقین ہے، یعنی ایسی کتاب ہے جس پر یقینی طور پر آدمی کو ایمان لانا چاہیے، اسے سچ ماننا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی حقانیت ان آیات میں اجاگر کی گئی بہترین انداز میں، بے لاگ لپٹ انداز میں. جو بھی انصاف کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھے گا، قرآن کے اوپر اس کا یقین اور ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اور اگر یہ بنا لائے ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے ان کا داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے ان کی گردن، شہرہ کاٹ دیتے. فما منكم من احد عنه حاجزين، پھر تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے بچا لیتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن مقدس نصیحت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض جھٹلانے والے بھی ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں. ہمیں سب پتا ہے، کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن سن لو. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن کا جھٹلانا منکروں کے لیے حسرت اور افسوس اور صدمے کا سبب بنے گا آخرت میں. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ قل یقین، اور یہ یقین کرنے کے قابل ہے قرآن پاک، چاہے تمہارے سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی یقین کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سچ ہے اور برحق ہے. پھر اختتام کیا گیا سورت کا اس آیت پر کہ فسبح باسم ربک العظیم، کیا آپ اپنے پروردگار کے نام کی پاکی بولیے جو سب سے بڑا ہے، یعنی جس نے ایسی بشارتیں سنائی، تنبیہات فرمائی، قرآن کی حقانیت کا اعلان کیا، ہر بات کھول کھول کر کے بیان کر دی. تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اور اس کے سامنے عاجزی کا کیا ہے اظہار کریں. اسی پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، فتن سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. آج کل جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، الہ العالمین اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائیے. ہماری مساجد، ہمارے مدارس کو پہلے کی طرح آباد اور شاداب فرمائیے. ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمیں ان نعمتوں سے محروم مت فرمائیے. ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 86ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے متعدد لوگوں سے یہ روایت سنی ہے کہ البرکت مع اکابرکم، یعنی اکابر کے ساتھ اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کسی حدیث میں ثابت ہیں یا نہیں، اور ان کا کیا مطلب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ الفاظ صحیح حدیث سے ثابت ہیں جو طبرانی اور مجمع الزوائد وغیرہ میں موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا اہل علم ہیں یا اہل تقویٰ ہیں، ان کی رائے اور مشورے پر عمل کرنے میں خیر اور برکت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو تجربہ زیادہ ہے یا وہ اپنے علم کی روشنی میں صحیح مشورہ دینے کے اہل ہیں، یا تقوی کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالی نے ذہن کے اندر فراست پیدا فرما دی ہے کہ وہ معاملات کو سمجھ کر اور صحیح مشورہ دیتے ہیں، تو اگر ان کو ساتھ لے کر کے کام کیا جائے گا اور ان کے مشوروں کو پیش نظر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اس معاملے میں خیر اور برکت کا ظہور ہوگا، اور بہت سے فتنوں سے حفاظت بھی رہتی ہے اکابر کے ساتھ چلنے سے. اکابر کی حیثیت ایک سائے دار درخت کی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جو رہتا ہے وہ تپش سے اور دیگر پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح بڑوں کا حال ہے، چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا اکرام کریں، احترام کریں اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. یہ اس حدیث کا مقتضا اور مفہوم ہے. ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ ہم نے سنا ہے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ لوگ مجھے پہچانے، اس کے لیے میں نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے. تو یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس کتاب میں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت جو آپ نے سوال میں پوچھی ہے یہ تصوف کی بعض کتابوں میں تو منقول ہے. کنت کنزن مخفیاً سے شروع ہوتی ہے، لیکن محدثین کے اصول کے اعتبار سے اس کی سند کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الخفا و مزیل الالباس جو ان کی شاندار کتاب ہے احادیث مشہورہ کے بارے میں، جو زبان زد ہیں ان کے بارے میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث سراسر من گھڑت اور موضوع ہے. اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں بالکل زبان پر نہیں لانی چاہیے، اور خاص کر حدیث کے طور پر تو اسے ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے بیان میں سنا کہ جو شخص بلا عذر روزہ چھوڑ دے وہ واجب القتل ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے کہ محض روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آدمی واجب القتل ہو جائے. بے شک غیر معذور شخص کے لیے روزہ چھوڑنا بدترین گناہ ہے. حدیث میں فرمایا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی بلا کسی عذر کے چھوڑ دے جان بوجھ کر, تو اس کے بدلے میں اگر پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا. تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے, لیکن واجب القتل ہونے کی بات ثابت نہیں. پوچھتے ہیں کہ مٹی کا تیل پاک ہے یا ناپاک, اور وہ کپڑے پر لگنے سے نماز ہوگی یا نہیں. تو مٹی کے تیل میں اگر کوئی اور نجاست نہ گری ہوئی ہو تو اس پر ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا. ہاں اگر کوئی نجاست ہو اور وہ معلوم ہو جائے تو پھر نجاست کا حکم لگے گا حسب ضابطہ, ورنہ فی نفسی مٹی کا تیل ہو یا پیٹرول ہو اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا. پوچھتے ہیں کہ ایک امام صاحب وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھولے سے سہون سرن قرات کرنے لگے بغیر آواز کے, اور اچھا خاصا وقفہ ہو گیا ایک رکن کے بقدر. پھر مقتدیوں میں سے کسی نے لقمہ دیا تو انہوں نے جاہرن قرات شروع کی, تو ان پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں, ان پر سجدہ سہو لازم ہے, اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. پوچھ رہے ہیں صبح اور رات کی نفلوں کو دو دو رکعت پڑھنا بہتر ہے یا چار چار رکعت؟ تو اس بارے میں متعدد اقوال ہیں, بعد نے چار کو افضل کہا, بعد نے دو کو افضل کہا. تو حسب سہولت جیسا آپ کو آسان ہو وہ پڑھ لیں, دونوں طرح کی گنجائش ہے. پوچھتے ہیں ایک گھر میں تراویح پڑھی جا رہی ہے اور اس کی آواز دوسرے گھر تک جا رہی ہے, تو دوسرے گھر کی عورتیں اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ ان کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ دوسرے گھر میں جہاں آواز جا رہی ہے اگر وہاں تک صفیں متصل نہیں ہیں تو دوسرے گھر والوں کی نماز اس امام کی اقتداء میں درست نہیں ہوگی. صفوں کا اتصال لازم اور ضروری ہے. پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں مساجد میں پابندی لگا دی گئی ہے کہ صرف امام مؤذن اور خادم ہی رہیں گے, تو یہاں پر جو امام صاحب ہیں کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ مسجد میں تراویح نہ پڑھائیں اور کسی گھر میں جا کر تراویح پڑھا کر آ جائیں جہاں دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ اس کی گنجائش ہے کہ فرض پڑھ کر کے آپ دوسری جگہ جا کر تراویح پڑھا دیں, لیکن مسجد میں تراویح کا ضرور اہتمام ہونا چاہیے تاکہ مسجد تراویح سے خالی نہ رہے. چاہے علم طرح کیفی سے پڑھ لی جائے, مسجد کو بالکل خالی نہ چھوڑا جائے. اسی ضمن میں ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں مساجد پر پابندی لگ گئی ہے اور ایک صاحب شروع رمضان سے انہوں نے پورے مہینے اعتکاف کی نیت کر لی تھی, اب وہ مسجد میں نہیں رہ سکتے حکومت کے قانون کی وجہ سے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ جو پورے مہینے کا اعتکاف ہے یہ مسنون نہیں ہے، اس میں سے شروع کے 20 دن کا جو اعتکاف ہے وہ نفل ہے اور آخر کے 10 دن کا جو ہے وہ مسنون ہے. اور نفل اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ جب تک آدمی مسجد میں رہے معتکف ہوتا ہے، اور جب مسجد سے نکل جائے تو اس کا اعتکاف پورا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی قضا لازم نہیں ہوتی. لہذا جب آپ مسجد سے اٹھ کر گھر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف وہیں ختم ہو جائے گا، اب آپ کو اس کی کوئی قضا لازم نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ کا جی چاہے تو جب موقع ہو تو 1 دن کے اعتکاف کی قضا کر لیں. باقی اصل حکم یہی ہے کہ نفلی اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی، بلکہ وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو شوگر کا مریض ہے اور اس کی عمر 70 سال سے زائد ہے، روزہ رکھنے میں اسے بڑی پریشانی پیش آتی ہے، بے چینی رہتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اسی طرح ایک بالکل ضعیفہ عورت ہے، روزہ رکھنے کی متحملہ نہیں ہے، تو اس پر کتنا فدیہ لازم ہے، فدیہ کی کیا مقدار ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ان دونوں کے لیے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا واجب ہوگا، اور فدیہ کی کم سے کم مقدار 1.25 کلو گیہوں یا آٹا یا اس کی قیمت ہے. اپنے علاقے میں جو بھی قیمت بنتی ہو اس کا حساب لگا کر کے اور فدیہ غربا کو ادا کریں. پوچھ رہے ہیں کہ عموماً زیورات کی مالک عورت ہوتی ہے، لیکن شوہر کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو بیوی وہ زیور بینک میں رکھ کر قرض لاتی ہے، یا پھر شوہر کو دے دیتی ہے اور وہ بینک میں رکھ کر قرض لاتا ہے، تو اس زیور کی زکات فرض ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہاں پر 2 پہلو پائے جاتے ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ عورت نے اپنا زیور شوہر کو بالکل ہبا کر دیا کہ واپسی کا اس کے دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے، اور پھر اسے گروی رکھ کر کے قرض لیا جا رہا ہے، چاہے عورت خود لے کر کے آئے یا شوہر لے کر کے آئے. تو اس گروی شدہ زیور پر زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں ہے، نہ شوہر پر نہ بیوی پر. لیکن اگر بیوی نے، یہ دوسرا پہلو ہے، وہ زیور شوہر کو قرض دیا ہے اور پھر شوہر نے اس کو گروی رکھ کر کے کہیں اور سے قرض اٹھایا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شوہر بیوی کا بھی مقروض ہے، اور مالک اس زیور کی وہ بیوی ہے. لہذا اس صورت میں بیوی پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن ادائیگی اس وقت کی جائے گی جبکہ یہ زیور شوہر چھٹا کر کے اسے واپس کرے گا، چاہے 5 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو. تو اگر واپسی کی صورت یقینی ہے اور اس کا کامل یقین ہے یا غالب گمان ہے بیوی کو کہ یہ زیور مجھے واپس مل جائے گا یا اس کی قیمت مل جائے گی، تو گزشتہ سب سالوں کی زکوٰۃ دینی اس صورت میں بیوی پر لازم ہوگی. اس لیے یہ باریک فرق سمجھ لینا چاہیے. پوچھتے ہیں ایک شخص پترے کی پیٹیاں بنا کر بیچتا ہے, اس کے پاس تقریباً 100,000 کی پیٹیاں بن کر تیار ہیں جو ابھی بکی نہیں, اور پیٹی بنانے کا سامان بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان بنی ہوئی پیٹیوں پر اور پیٹی بنانے کے سامان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں, پیٹیوں کی قیمت پر اور جو سامان اس کے بنانے کے لیے خریدا گیا ہے, اسٹاک میں موجود ہے, اس کی جو حساب لگاتے وقت قیمت ہو, ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے, کیونکہ یہ سب سامان تجارت میں شامل ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے تقریباً 20 سال پہلے اپنا گھر مدرسے کے لیے وقف کیا تھا, پھر ان کا انتقال ہو گیا, لیکن وہ گھر بالکل ویران رہا, لوگوں نے اس کو کوڑا دان بنا لیا, اس میں کبھی بھی تعلیم نہیں ہوئی. اس گھر کا رقبہ تقریباً 1300 اسکوائر فٹ ہے. اب گاؤں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کو فروخت کر کے دوسری بڑی جگہ مدرسے کے واسطے لے لی جائے, تو کیا اس کو فروخت کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اولاً تو پوری کوشش کی جائے کہ جو جگہ واقف نے مدرسے کے لیے وقف کی تھی اسی کو کارآمد بنانے کی صورت نکلے, چاہے اسی میں مدرسہ چلایا جائے یا اس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس سے آمدنی حاصل ہو سکے, کرائے پر اسے اٹھایا جا سکے. اولاً تو اس کی کوشش کی جائے, لیکن اگر اس کا کوئی امکان نہ ہو اور ایسی کسی بھی کوشش کی کامیابی کی امید نہ ہو, تو پھر اس مکان کے بدلے میں دوسری جگہ لی جا سکتی ہے, لیکن اس کی جو رقم آئے گی اس کو کسی اور مصرف میں خرچ نہ کیا جائے, بلکہ اس کو دوسری زمین لینے ہی میں خرچ کیا جائے, کسی اور مصرف میں نہ لگایا جائے. پوچھتے ہیں کہ زید ٹکٹ بنانے کا کام کرتا ہے, بعض غیر مسلم لوگ کسی شہر میں مندر جانے کے لیے بس کا ٹکٹ اس سے بنواتے ہیں, تو زید کے لیے ٹکٹ بنا کر دینا اور اجرت لینا کیسا ہے؟ زید جو ہے وہ تو بس کی سواری کی اجرت لے رہا ہے. اب یہ سوار آدمی وہاں پہنچ کر کے کہاں جائے گا؟ مندر میں جائے گا, مسجد میں جائے گا, گردوارے میں جائے گا؟ اس کا زید سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس لیے فی نفسی یہ ٹکٹ بنانا زید کے لیے جائز ہے اور اس کی اجرت اس کے لیے حلال ہے. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجلس میں ڈالر خریدتا ہے, پھر اس ڈالر کو اسی مجلس میں دوسری کرنسی کے عوض منافع لے کر فروخت کر دیتا ہے, تو یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ تو شرعاً اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ کرنسی بدل گئی اور ہر کرنسی الگ جنس کی حیثیت رکھتی ہے. ڈالر کو روپے کے بدلے میں بیچا یا ریال کے بدلے میں بیچا, تو کمی بیشی میں بھی شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کوئی بندہ کسی دکان پر گاہک لاتا ہے اور دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے اس گاہک کا کمیشن چاہیے, تو کیا اس کو کمیشن دیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دکاندار کی طرف سے پہلے سے اعلان ہو یا وہاں پر عرف ہو اسی طرح کا کہ جو بھی گاہک لائے گا اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے, اس طرح کا عرف ہو, تو اگر یہ آدمی بذات خود گاہک کو لے جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی عمل پایا جاتا ہے اس کے لانے میں، تو وہ کمیشن لے سکتا ہے، اس کو دیا بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر خالی رہنمائی کر دی کہ فلاں دکان سے لے لو، اور پھر دکاندار کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ مجھے کمیشن چاہیے، تو صرف رہنمائی پر کمیشن جائز نہیں ہے. جو لانے والا ہے اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی عمل ضرور پایا جانا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ ہاسپٹلوں میں جو میڈیکل ہوتے ہیں، یعنی جہاں دوائیں بکتی ہیں، اس کی ایک شکل یہ بھی رائج ہے کہ میڈیکل والا ڈاکٹر کو 5 سال کے معاہدے پر 50 لاکھ روپے بطور ڈپازٹ دے گا، اور 5 سال تک اس ہاسپٹل میں میڈیکل چلائے گا، اور میڈیکل والا اس درمیان ہاسپٹل والے کو کرایہ اور منافع کچھ بھی نہیں دے گا. لیکن جب 5 سال بعد وہ اس جگہ کو چھوڑے گا، تو اپنی ڈپازٹ والی رقم 50 لاکھ واپس لے لے گا. تو یہ صورت درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت جو سوال میں لکھی ہے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو 50 لاکھ روپے ڈپازٹ ہیں، یہ گویا کہ گروی کے درجے میں ہے، اور اس گروی کے عوض میں اسپتال کے مالک کو اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں. البتہ اس کے جواز کی ایک شکل ہو سکتی ہے بیع الوفا کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ یہ میڈیکل والا 50 لاکھ میں اس جگہ کو خرید لے جہاں پر وہ اپنا کاروبار میڈیکل کا چلائے گا، اور یہ مالک اسے بیچ دے. اس کے بعد 50 سال بعد، وہ 5 سال بعد مالک اسے پھر یہ جو جس نے اسے پھر خرید لے واپس اتنے ہی پیسے میں جتنے پیسے میں پہلے معاملہ ہوا تھا. تو اس کی بعض حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے، ضرورتاً جہاں ضرورت ہو وہاں یہ صورت اپنائی جا سکتی ہے. پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے ذاتی رنجش کی وجہ سے دوسرے شخص کو چاقو سے گود کر قتل کر دیا، تو یہ مقتول شخص شہید شمار ہوگا یا نہیں، اور یہ شہادت دنیاوی ہوگی یا اخروی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت شہادت کی ہے، کیونکہ ظلمن قتل کیا گیا ہے، آلے دھاردار سے قتل کیا گیا ہے. ایسا قتل ہے کہ اگر دارالاسلام میں یہ پایا جاتا اور اس کا ثبوت مل جاتا، تو قاتل کے اوپر قصاص کی سزا جاری ہوتی، یعنی بدلے میں اسے قتل کیا جاتا. اس لیے یہ مقتول شخص شہید ہے، شہید کامل ہے. دنیا کے اندر بھی اس پر شہید کے احکام جاری ہوں گے، غسل وغیرہ نہیں دیا جائے گا، صرف نماز پڑھی جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی وہ شہید ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر کامل استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.